Частка восьмая. Калючы морозны ветер наводліў, б'е яго па твары. Ён прачынаецца. Ён ляжыць тварам да сцяны з падазронаю абіўкай. За вокнамі глыбокая ноч. У кандэлябры на туалетным століку падтрэскваюць свечкі. Яго абуджэнне зусім не такое, як папярэднія дні. Разам з ім прачынаецца боль у нагах і ў страўніку. Боль, які пасяліўся ў ім ужо даўно і з кожным месяцам адваёўваў сабе новыя і новыя пазіцыі. Гэты боль, адступіўшы на колькі дзён, вярнуўся ў сваё жытло. У ягонае яшчэ хвіліну таму такое дужае цела. Боль настолькі моцны, што яму здаецца, нібыта тры апошнія дні ён жыў у крэдыт за кошт сённяшняга. Каб неяк утаймаваць, прыспаць гэты боль, ён не рухаецца і заплюшчвае вочы. Мой імператар, чуе ён не зусім упэўненыя Жэраравы словы, у час нарады з маршалами вашага прыёму добівалася адна маладая асоба. Дзе яна? У вас няма падстаў хвалявацца. Голас ад'ютанта, як удар бізуна, шырока расплюшчанымі вачыма ён глядзіць на сцяну. Гэта была яна. Ён думаў, што адмовіўшыся пакінуць востраў, купіў сабе спакой. Як ён памыліўся! Ён пазбегнуў сустрэчы з ёю ў смаргоні. Але яна здагнала яго тут. Яна помсціла яму в абліччы графіні Монталон. Падсыпала атруту ў віно і хавала мышьяк за шпалерамі і пры скрынках стала. Яна прымусіла яго зневажаць свой розум генія нікчэмнымі думкамі і падазрэннямі. А потым ужо ў сваім сапраўдным абліччы прыйшла ў яго на ясны. Яна вярнула яму сілы, зрабіла здаровым, каб потым катаваць яшчэ больш жорстка. Яна прыйшла судзіць яго. Ад імя свайго і ўсіх іншых народаў. Яна перашкодзіла вярнуцца яму ў Еўропу. Але ёй гэтага мала. Сцяна ў нязыркім святле свечак амаль чорная, атрутная накведь ружаў набрыняла крывёю. Чаму ён не згадзіўся на прапанову рабо? Можа, яшчэ не позна? Можа, ён яшчэ паспее на карабель? Луі! — кліча ён, усхопліваючыся з ложка. За туалетным столікам, спінаю да яго, сядзіць жанчына у белым. Жах робіць цела нерухомым і бязважкім. Жанчына пачынае павольна паварочваць галаву.